زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو الله دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې په حقي او دا عمل توفیق دې الله را نصیب کړي. دا زمونږ او تاسو ایمان دې دا وطن او ملک دې مسلمانانو دې چې زمونږ د دواړو جهانو کامیابی د الله او د الله د حبیب په حکم باندې لوکدا. مونگو تاسو چون کې زمونگ درور یو نکاح شرعی دا واده ده پاغی کرا جمشویو نو مناسب دادی چه دا واده بارکی دا دین اسلام سخبر وارو زمائی زتمندو دا واده زمونگو استاسو دخوک پیغمبر علیه السلاة والسلام سنت دی بلکی اوازی زمونگ دخوک نبی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم سنت ندی د تمام انبیاء علیه السلام سنت دی. تاسو گو رہی دی دنیا کے ماشاءاللہ خبردار خلق یہ ودونه دا غیر مسلمم کئی دوانم کئی سکان یهود نسوارام کئی او مسلمانانم ودونه کئی خود دا غیر مسلم ودونه آغا دا غی دخل و غلط و رسومات و رواجون و مطابق وی او دا مسلمان وادبئی پا طریقی دا جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام. زمونږ نبی کریم علیہ السلام ډیر ودونه کړو. الله قرآن شریف کې وایي ما خپل حبیب د نمونی په تور درته غلې دوی ته وګورئ هغه شان ژوند تیر کړي نو دا دنیا به مونږ خیسته شي او آخرت به مونږ خیسته شي. تقریبا صدیار لسو پورې زمونږ نبی کریم علیہ السلام ودونه کړی. اپدی ودونو کې اولوی حکمت صرف یو وادی د پیغلې سره کړه نور ټول کندې دګي د امت تداخیم زموږ د پښتنو کې جهالت ده نو د کندې نکاح خلق عیب عیب غړي. یو کند زنانه کداغه د ورځې د وادي شوی خو کند شوا نو زموږ د پښتنو جهالت دا د شیاب تر مرګ پورې سرسپی نه. نبی کریم علیہ السلام خپل عمل سره ہے چې ما د څومره غنو کندو سره نکاح وکړي. عددی نکاحونو حکمت کوم ذکر کو نو دا ټول شپه به ختم شي. زموږ دی علماء دیوبندو کې حضرت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ په دې کتاب لیکلی د کتاب نوم د کثرت الازواج لصاحب المعراج. ډېری بیبیانې د معراج د خاوند په دې کې سور سور حکمتونه دي. زموږ د علماو لیکلي علامه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلي وایي صرف د یوی بیبینا د دین د احکامات سلورم یې سمون تر رسیدلې ټول دین چې سلور ضایع کې نو د دې سلورو ضایعونو کې یو ایسا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نمتراغلی اے د الله د حبیب غبار مبارک زندگی پسونو زرګونو خلقو کتا چې دای مسنګ کای jihad څنګه کای روزه څنګه لیسی خود کور دن نه خبره بار خن کو نی دی نو کدا دبر ډې دی بیا نه د نبی کریم علیه السلام د کور دن نه دا مبارک طریقې و مونږ ته چاره رسولې دا د مختلفو میندو نه مونږ او تاسو ته را رسیدلی ځکه د نبی علیه السلام بیا نه زمونږ سړي میندې دي. کچا انکار او کچھ مور میں نه ده قران نه انکار راضی نو سوچا کافر به دي جوش. الله قران شریف کې وای النبی اولا بالمؤمنین بالانفسهم وازواجه امهاتهم. زما پیغمبر علیہ السلام په دې امت باندې د دې د ځانونو نمزيات مهربانه دي. تور غره موږ او تاسو په ځان نه خوګيو لکه څومره چې څه د الله حبيب په موږ او تاسو خوګيو او د دې د بیبيانې د امت مين دي. اوس که چا انکارو کو قران نه انکار راځي ور په موږ او تاسو نبی دې سلام ډېر مهربانه قسم دې دمر لا خپل امور مهربانه نه دمر دا خپل پلار مهربان نه دی دمر مون بازار مهربان نه دی جسمر مهربانی دے چاوا زمون او استاد د هوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته امت د پاره سمر جړ مون او تاسو لا پیدانو مون او تاسو د پاره جړ دی نو کوم و دونه کو کنه نو د مون د هوک پیغمبر علیه السلام سنت مون ته مخې لپراته سلور لونه واده کړی او خپل غړ نکاحو نه کړی نو نمونه پرته الله دې وکړي چې موږ دغه نمونه مطابق وځو او شکر دې الحمدلله رانا راله په خو دمو دي مسلمانانو د عمل ګورې د بل چانه دې چا دې خو باز مسلمانان په ودونو کې ډمه ډمار راوړي پاغه کې ډزې ډوزې کوي د شریعت نه خلاف کارونه کوي زمون دی رور ته دی الله دا وعده د خیر او برکت ذریعہ ګرځي وګوره موږ تاسو ټول الله په کور کې راځي پکړي هغه ودونه کې به څومره خیر راشي چې هغه وانه الله او رسول راضی شي او کدا سي وعده مو خو دی پر وګوري چې تربوران خپلوان خو دی ټول رضا کړ خو الله په ناراضه شم بیا پلا سکو د دې تبلیغ والی دی مولانا محمد الیاس نور الله مرقده د تبلیغ دا کار چې لید الله سو شور شوی وې د دې خپلوانو کې وادو نو جو وعده ختم شو نو حضرت لاړو مبارک ایلا وعده والے وی وعده دیو کو یا وې سو خو بخفنو هغه وینا وې که خفم ما په جرګو قدم د پښتنو دا طریقې چې وعده کې سو خفای نو جرګه پی کوي دا زنانم کې سو خفای نو د وعده ست ولو وی خطول خپل خپلوان دی راضی کړه اپا دی وعده کې چې دا غسخه خوونه واغې کړیو وی خاطر او ما با او تر برو خپلوان خو راضی کې خو په وعده دی الله ناراضه کو تا زموږ په ختنو حال وی تر بر له جرګلېږي وعده بچی ته کې نو هغه دی راضی کو خو خپل خالق او مالک ته پړډ او پډمانو پدې دی ناراضه کو کوشش دا کوي چې وعده کې و ان شاء الله سکو د خپل پیغمبر سنت بجوړتي کو یو کوشش دام کوي لکه زموږ د ضرور موږ او تاسو ټول راځم کړیو زموږ د دې ټول په ناس ته کې د دې وعده وال ضرور برخه ده کنه اوس که مثال په تور د ډمان روسته وي نو که زر کسان راغلي وي کسل راغلي دا غټول برخه به ده پسې وو یو وعده کې غوړی چې خلاف سنت شنو وعده والا به سموالي دی وجنه ان شاء الله زرست د وعده د احکامات او تفصیل کو چون کې دا زموږ دین دی موږ بخپل بچو تا خپل لونه خپل خیر دی ودو چې د خپل خوب پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق وعده کو لومبه جما کما آیات لسته دا غی ترجمه در رکو او دو حدیث مستا سروان دی ولسته الہ العالمین فرمای دا آیات ترجمه ته وګونی سه وی ولا تن کے حل مشرکات پنے کا مالی مشرک زنانا حتا یؤمننا تر دی چی د ایمان راڑی ورد مشرک زنان او سر رب کریم وی نکاو نکی والا امت مؤمنت یو وینزا چی موصوف د صفت د ایمان اس وینزی نشتا پخما با وینزی وی اس پتول دنیا کسی نشتا ده کافرون چی جہاد بوشو کمی زنانا میرا وستینا با وینزی وی الہ العالمین وی یو وینزا مؤمنام چه دا وینزا خو موصوفا دا پسیفت دیمان خیر من مشرکت دا وردد مشرک خزنا ولو اعجبتکم اگر کد مشرک خزمال جمال و نسب تاسو تعجب کیے چھئی اے وزنان دا دلوی خاندان خاوند دا دلوی مال و دا حسن مالکنا کچھ اکیدے دا شردان ناوی منزت غراو بہترانا بیار پسی وی ولاتن کی حل مشرکین خپلی لنا خوین دی مشرکانو تپنی کامور کوئی حتی یؤمنو تردی چی دی ایمان راڑی ولا عبد مومن خامخا غلام عمر مومن چی دی مرے دی غلام خو موصوب دی پسیفت دی ایمان غرد دا مشرک سڑینا ولو اعجبکم اگر کدی دی مشرک سڑی مال دد حسن دد نسب تاسو پتا جبکے چئی اے دارا بی کریمو دی مونگو تاسو ملے کئی وی اولائک یدعون الالنار دی مشرکانو خزو سر زکا نکا مکوئی مشرک سڑی تخپل خورو لر زکا پنکا مور کوئی دا مشرکان سڑی او خزی اور ترابلل کئی اسی نا اور تا گرو نبئی اے دا دا مشاہدی او دا تجربی خبر دا اگر چیز اللہ او دا اللہ دا رسول خبری مانونو تا دا تجربی ضرورت مرنی تجربی سره خلق د سور پیرنګي خبره مانی ګور مجلس لرا اثر وی څه مجلس لرا اثر وی دا وتاو څه ټول مانی ګور یو سره لوغون ته د غلط خلق په مجلس کې کینی د چې د نشایانو په مجلس کې کینی سره نشایي جوړ شي او د ډاکوانو مجلس کې کینی دا کوتي جوړ شي د خراب مجلس یو اثر وي اگر چې ته پکې ګنټه نه مکه لې د چې دی یوې ګنټې د مجلس اثر شتا نو د خوځې او خاون خو تر مرګ ژوند دې کدي کې یو خرابې نو دا بل بور سره خامخا خرابې پوه شو په خبره باندې لکه یو ګنټه خراب او خلکو سره کې لستا ټول خوې بدل شو نو د خوځې خاون خو ژوند سر مرګ پورې دی بلکې دا مؤمنه مؤمن سره او مؤمنه زنا دا په جنت کې مور دی او بل سره سوي دا په جنت کې یو بل سره یو دی وی الله دې ټول جوړي او دې کې الله وې دې خلقو د صحبت نزهانو ساتي صحبت لرسوي اثر وی دا خلق جهنم ته بلل کوي او الله مغفرت او جنت ترا یو حدیث میں ستا شروعات دی و او توجہ سره بناس شیخا ابای د بخاری شریف حدیث ته جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمای و اید یو خذ سره نکاح د سلور وجن کی د سو وجنا سلور وجنا یہ مال ډیر دی نو دا هاون و عزت ډیر مال ته کی دی شی مال په کیسه ملاوش یاد آغی حسن او جمال دیر دے دریم خبر دا دا نصب اچھتوی چی اغدا دا لوی نصب زنانا را او سلورم دین وجہ دا سو خبری شوی بھائی زبا گردر ناورو مدکی گئی بنا ہاں بدا اللہ حبیب صحابی تو ایفاز فر بذات الدین اے صحابی زما ابو هريره رضی اللہ عنہ تو دین تا ګورا مال لم ګورا مال خو ساری شته ما خام دی دا شان تک نه بستر کو مو کتل ساری سره مالدار نه ما خام خیر تلاستی ا جمال بس کې چی ایمان او حیا نشتا او نہ سب بس کې چی کله ایمان نو دین دی دین اولټوا یو خدا کوشش کوي چې د خپل بچو د لونو د پار دیندار خلق لټوي زمونږ دی پښتنو مشرانو کې یو خپل متل وي یا غچا نه مې یې چې څوک د الله نه یې زره جل الله نه دی ری یا وتا کا سو دی اب استاد رشتي سو خیال وساتي استاد خور او د لور بس خیال وساتي اگر چا چې د دین خیال کړي نو د دې رشتو نتایج بیا ډېر سوي فائدہ مندي. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ یودا سلوی شان ورکڑو دمبر خوف الہیو چه ماس پتن مز بیو کنو یود ودری گنتی آرام بیو نبیابی طول اشپد مدینی فکرسو کی درعیت سو کی داری کولا یاد بیدر لکن ماس پتن مز چی بیو کنو یود گنت دو آرام بیو ابیا بد مدینی منوری په کوسو کې غي سوکیداری کولا دا د الله یو يروا کوي چې چاله تکلیف ملاو شو نو زمانہ به پرز د قیامت تپوس کیږي ځکه مسله دا سره څومره زیاتی او ظلم چې کیږي نو د ملک او د علاقه د مشر نه به تپوس کیږي. حدیث پاک کې راغلی ربنه یې چې سلب الله دنا حق وینو کوي یو مقتول نه چا ظلمن وجلې نو دې چې د قبر نه راپورته شي د زخمونو نه تازه تازه ویني برواړي ته به وی چوس چا زخم پیلا ادمو او استاد خو پیغمبر وای الله نو لو نو دم ور ری خوري په بس رنگ بد وینو وی او وی با د بشکو انبر وی دا مقتول چې راپاسي ویني به رواني دا ټول خلک به تماشا کوي او قاتل بددی سرکونډی نو نشي سرکونډی پتا څه مر سرکونډی وای کړه اې د تندی سره دی مختولا زموږ استاد دا ټول پښتو غره یو دا فرمایي دا که پکم ټکی ته پوي دی یمانه تپوس کوي تاسو دی یوسف زو ټول جوګه دا کنه کنه بدل مو دلته ګډه راځه ها بھائی نو دا قاتل بددی سرکونډی نو نشي او رب کریم کما یلیق بشانه سنگه د شان سرخایږي د حساب د پاره به ظهور فرمایله وای وره بد ز وجل او تپوس ته وکا ادم حدیث کې راغلی رب چې زد وجلم نظم فمل کې پلانې بادشاه وزیر اعظم اوس کړو اوبم پات کړو کې راوړي دا به شری په دلر ګرام کار به خونی پوری ګنا. حدیث کې راغلی وای فرض د قیامت به یو مشر وای چې زد دې ستورو سره د دې ویختو ناراض وړ به خو چې مشر شوه نه وي نو هر مشر با فنا حق قتل کې په اتکړو کې راوستي ادا علما ناس دي هغه اتکړو زنجیرونو ته بتالي لګي دي داغه بل اس کس مچابي نشته بغیر د عدل او د انصاف نه نو که چا عدل انصاف کړي خو هغه طالب به کولاو چې عدل انصاف ني نو بل چابي نشته نو امیر المومنین به د مدینه منوره په کوسو کې ګرځیدو دا هغه په کراماتو کې دي کرامات د اولیاء او حق دي کرامات د اولیاء او سلی حق دي سوچ د اولیاء او کرامات نه من یا بي دي نه وګوري او خدای توب دي یو کرامت دي رسو ان شاء الله وضاحت تر تکو یو د اولیاء کرام او کرامت دي یو خدای توب دي نو کرامت د اولیاء او حق دی او دا کرامت د ولی په لاس کې نیوی الله په خپل قدرت د دد لاس یو دا سکار سرګن کی جلد اړو پته نه لګي دلاړو دا غي پته نه لګي نو عمر رضی الله عنه په کراماتو کې ذکر کړي په یو کوشه ته ریدو نو په کور کې د مور او د لور جنگ دی اغه مور دی لور تا وای وای دی پایو کې او بوا چې زموږ گزاره نکړي نا غلور ورته وای مور امیر المؤمنین خو مونږ منی کړی چې په پایو کې بو بنا چوي نا غمور ورته وای امیر المؤمنین کوم ځای کې دی او خو څه کې ولا ته کنه نا لور ورته وای امیر المؤمنین نشتا نو رب د امیر المؤمنین نشتا ورا یو د ډنڈی سمي دی یو د الله دی یری نه سمي دی ډنڈی والا ترغه سمي چې ډنڈی ک ډنڈی بیا وروالي او کدا الله دی یری نه څوک سم شنو ک ډنڈشتاو ک رشتہ وسوي او اصل سمي دل دای اصل سمي دل سمي چې به ډنڈی سره سمشي ناغلور ورته وي مور چې کا امیر المؤمنین نشته نو رب د امیر المؤمنین خوشتا دا ټول خبره عمر رضی الله عنه اورید سیو نیوی کور تلاړو خپل بیبی ته ساری وای وای مدینه منوره کې فلانی محله کې یو نوجوان زنان پای او لاړه شکه د چا د نکاح د لان بیبی دی بچی له وګړه الله وو پکې ډېر خیر ورسای ورد نیکو سر د نکاح بیا لا سراتی ناغمور لاړه دا خپل بچی ته هغه زنانه غوښتي علماء لیکلی وای په دغه سلسله کې عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز پیدا شوه دی په دې پر پرواله په دغه مسله کې چې عمر ابن عبدالعزیز ته عمر ثانی وای څه ورته وای عمر ثانی ورته وای دا د نیکو بیبیانو سره د نکاح په سلسله کې یو هدیه الله دې امت ته ورکړي عمر ابن عبدالعزیز رحم الله ګور هغه خلیفہ دی د د بی بی فاطمه نو مودا د بادشاہ لور وا ادا سي بادشاہ یې نو زموږ استاد د جسوستر کې غړو بیا سي دي ها پپا بادشاہ بل شو چې بادشاہ و شو تر مرګ به بادشاہ او د دین اپس د دې سلور روړه خلفا دي د دې بی بی چې په نکاح واغست نور بدر لسوام خدایي غزه ورات په بیت المال کې کېږي د چکله ارور خلیفہ شو هغه جوګتل چې زما د خور هغه کالی او زیورات هغه په بیت المال کې پراتی دي هغه ورته دا هم لر لپلار کړی دا در لو واپس کو دا غبی دین د عمر ابن عبدالعزیز دی بیا هغه ورته وای په ژوند دی په کار مشور مرګ نه پس ته دی کالو تاسو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله زموږ دی علما لیکلی وای د صحیح خلیفہ د وجنه د انسانانو سکه چې د درندگانو خوې بدلی کی زموږ دی تاریخ لیکلی صحیح معتبر تاریخ یو سړی پلار تیریږي یو شر مخرادو کو او د شپون کی د ګډو نه ګډو تختولا دا سړی پلار خبر او د شپون کې وای وی دا معلومی دی دا لکه خلیفہ مر زه خسور مدول شو دا ګړي بیجی سرو په شر مخان سوای نه بس دې سړی دا خبره د شکون کې واورې دا چې لګ مخ کې راغلی نو شاورته عمر ابن عبدالعزیز وفات شوه د شر په حال او خوین په تلش نو دا غوړي چې نیک زه لټه کنه لاغي دا نتایج په دې امامانو سلور امامان دي ټولو کې مشر امام دې امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ د دې فقې بنیادی ښه دا نور درې امامان د دې نقش قدم پسې دي امام صاحب د دې لوی مقام پته درته شته تاسو چې د تاریخ د علماو نوري دي وای بادشاہ ښکار لوته نو د لخر نه پاتې شو دا چې ګرځیدو ته غښو چې وی قتل په یو باغ ورغه دا نار او باغ نو پای کې یو مالی دی امالی له وای ته غښو یو انار روشو کوا و ما تا نشور کوا ناوچه انار روشو کول و غطریخ و یه بل روشو کوا و بلم تریخ سو پیده دا سیو کلنو آغا بادشاہ اخوی پیجن نشی دا بادشاہ وی تسنگ مالی تالا دا خوگو دا تریخ بوٹی پتا نلیگی نا پرتوی زیدن تنو کر کرن خوانو خود خوراک پارا کی جازت نشتا بادشاہ پا چکر کیوا چولو جدا دا سنگ مالی ہے باغ ساتی کچھ اجازت نہ لے شے نہ داغے یہ وقت نہ سکینن کو باغ بلو کر یا میوے ٹوڑی مکر اپر دی لیکن تو خبر اپر بادشاہ پا چکر کے راغے جدا ہوکا دینو دغا دے ورطوی زمائی اولور داو دا سدا واغ سدا بت پا نکا والے نو پا دغا سلسلہ کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا شکے لیکن تو خبر اپر ذکر اللہ حبیب وئی د سلور و جن نکاح کی تسو کا اگر دین والا اگر نظمائی ذات مند چی منگو تاسم دی دین لحاظ کو نبی علیہ السلام فرمائی ما دا مسلم شریف حدیث تاسلوان دے ہوئے وئی دا ٹول دنیا لگنیم ٹول دنیا نمگڑ سامان دے نمگڑ دا کن را آبائی ٹول دنیا سدا دیمگر سامان تاسو گو رئی سورا سورا خلق لارا وی دا می ملک دی او دا می پر سیدا او دا می حکومت ته د هیچا نشوا خار او تد ولا سدو په لاړو د چا په نصیب کې کفن دی او د چا په نصیب کې غټوټه کفن دی. نو د الله حبیب فرمای دا نیمګړی دنیا را اپا دی نیمګړی دنیا کې و خیر و متاعها المرأة الصالحة بہترین سامان نیکا مومنا حیادار بیبیہ دیتے پڑھولو سامانو نو کسے بہترین سامان ورکرے دی. نظم عزت مندو چی منگو تاسو دین دارائی کوششو کو اخپل ودن د شریعت مطابق کو کمو خیالی زمونگو استاسو دا مسلمانان نیکا پا جماعت کی تیڑی دا سن پر جماعت کی تیڑی که نبل جے کی تیڑی دی نفس جماعت کی نکا تیڑی مسجد کی نکا تیڑی سے شیری کوچی تاسو پر دا رواشتا کمو پر ننیشتا دمرا خلق راجمہ کی دی کتاسو جنازے ویلن دا فلانی دی لور ادا فلانی دی زوی نکا دا دوشی نکا تیڑی یو مولا پا پتا یو دو کسانو سر ہوئی نو رخل کو لانو پتا ہونے لگی تا سن دا سکوئی کنا اے خبر ما درو آو نا خوبا کوئی کنا مخ کی پیتا غٹ جنگ مخ کی کول اس دغا سے پڑ دی اے دی پا لوگو رئی جمع خبری توقع دی دا نکا پا جماعت کی تڑائی او سم پا لس بھی کری تڑائی چی دا ٹول خلق واو د دې نکام چې څومره شهرت شو نو سنت کری کلا دا په جمعات کې ذکر را چې په اجره او بیٹه کا کور کې غړ وچاله په پته نو په جمعات کې د کلی خلکو له مسافر ټولو له پته ولګی دا او د نکاح او د غیر نکاح په مت کې فرق هم دا د نکاح سرګند دی او بدکاری سوی هغه پته دی نو په سرګند نکاح تړای په پته هم تړای بل د نکاح نفس خوراکم مسنون طریقه را کاغ چواری قبل سو خوراکی کد چاوز یا ڈوڑائی کر نبی کریم علیہ السلام یو نکاح کرد ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہ سرا تا پا حبشا کی وا نو علت خاون وفات شو نو نبی علیہ السلام دا حبشی یو نیک بادشاہ نجاشی اسحمد آغنم او دا اللہ پا حبیبی غیبان ایمان رو رہا او نبی کریم علیہ السلام سره به انتها مینوا او مسلمانانو ته د مظلومیت په وخت کې زه ور کړم ناغت نبی علیہ السلام خبرو کو چې دا مال پنه کا والا نو ام حبیبی د پار یو غټ مہر بادشاہ د ځان د طرف نه مقرر کو خپل کې وا وسره چې نکا او وشوا نو صحابه پاسې د وی پاسې وا سنت د انبیاء علیہ السلام داله چې د نکاح نفس د وس مطابق سفارا کوي د کسنګ واده نه پس ولي بوي نو دا سي د نکاح نفس هم سفارا کوي اسکا څه شي نه مسلو نه کوي کدا کدي په وګوره اکثر تاسو په لجشته کې نشته نکاح چې تړلې کی د فلارې پټ شي چرتا تاسو په لم پټي کې کلا دیشی ولوی چی دومره ریجی براڑی او دومره بدرگی راڑی او دوره بچینی راڑی او شد دیگون براڑی نو آغی مانی نشر بی او چی نکا تر لگی گی نو پت شیطا سو بلا پتی گی گی نو پتی گی بھائی خبری تی دن کو جدا مونگ ندر شد نکا کی نکلار پتی گی نو دا شرم خبر ندر ہاں دا شرم خبر دادا چی تی چالے دور ورکی اغلی دوره بدیگون راڑی او دوره بدا راڑی زکت د زوم نه چې سشې د لور د نکاح په سبب لري دا په شریعت کې حرام ہونا روا دی په دې لور باندې کې اوس ماشاءالله مسلمانان په ځای ها بھائی په خوا خو به په غستی او لا کوشل زرو سم د افغانستان خلکو باندې دی الله رحم وکي اوس مې کې ګور سمره انقلاب او سمره قیمتي خلق دی الله د دې د لاس رښت ټکړي ټکړي کو الله د دې د لاس امریکا او ټکړي ټکړي کا خدا خوئی تیلر اینش پیلے پا خبر ہوئے مولانا سنجا سے رحمت اللہ علیہ با کلل خوشت دیئے تھے ہی نوی ویل افغانستان خلقوں کی قدری خبری رالی را ٹھول جنت یہاں دی ویو چی نسوار رکھے یو چی مز پا کلا رکھے یو درین چی خزی نخار سائی پیلے پا خبر ہوئے خبر اکڑی وکڑی وکڑی ہے بھائی ویل افغانستان خلق ٹھول جنتیان جو قدری خبری پا کرا لی وی یو چې نسوار نه کوي بل مصپکلار کوي بل لونه په دې نه خرڅای دا کور ډېر د نقصان خبره ده موږ دې دره کې پاتې نو ته یو سړی ډېر غریب وو نو آکاش لمی مې دا سړی ډېر غریب ته خپل کې خبره کړه اگر علوی اوس مالدار شوه به کوم دې مالدار شوه وی درې لوړ خرڅې کې دې په خپل دې لکونو باندې یو حدیث کې راغلی مشکات شریف کې و ادریو کسانو تب پرز د قیامت الله وی جنگ لروز زما مقابله الله الله دې موږ وسه درو کسانو له وسوي وی جنگ لروز یو پکې سوک دې مم با حر چا چې آزاد خرج کو یو دا اغواکار خلک نه چې د چه زو تختول او د چه موټر تختول خپل دې په خپل فرصه دی اغواکار او تبوی چاول زی ورکړی غلبم پتاولې کی اغواکار لبوی ها تا آزاد خلق تختول بیا به پپلار خرصولو اگر پیسی نظر کولې نو مړ کولو دی زما مقابله دروزا یو به هغه سړی د الله مقابله درو دی چې لور خور خرڅ کړي اې دی پښتنو ګره پزان گواہی کوي چې سو لور خور چارور کې او زیاتې کوي ما پتا سره خرڅ کړي ونه لا تاسو دا څه وایې کنا وې دا ته چور سره دوه ظلم زیاته کې ما څه پتا خو خرڅ کړی نه دا چې څه دی واغستل دا دې ګوره خرڅ کړه نو لور خور باندې بساله نه چې څه دی وس کیږي نو خپل زنانه راځم که د ځان ته طرف نه خیرات وکړه وګوره یو خبره پښتانه یاد نه لري پښتون سره ک په مرګ مړ شو خو لور ته برخه نه ور خور ته برخه نه ور کوي کو ور کوي تاسو دې په پښتنو کې پښتنو کې دا نشته چې خور او لور ته دې برخه ورکړي اے ګور الله ورکای د پیغمبر علی السلام قانون ورکای د سر پیرنګي قانون ورکای او د پښتون په کاغذونو کې دا شی نشته پښتون سره لور خور ته برخه نه ورکړي دیو جنا موږ یو مرګ ته نه دا سرځلی او ډیر راځي کوم خیالي الله مو دې بچ اگر اس بیچاره وي موجود کیږي خصې توبه او واسه ارش په زلزلہ راځي رچ صحیح توبه دي استی کا غزور ټیک کا ورو کمر غراغه کناغه عالم دې په ډېر ډېر عالم دې وي په سجده پروتم زلزلہ حاله وي ما سر نو چتو وي ما کمر غراغه ډېر خو وخت کې راګیر کا ها بھائی کپو نو شي په خبره باندې وي تر سوچ زلزلہ وځ په سجده پروتم وي ما کې چر رواني نو ډېر حال کې را باندې مرګ راځي لوګوره کاغذونه چود کېږي نو صفا کوي زموږ یو نوجوان عالم دی ماسوتن خپل مقتدیانو ته درس کوي او دا غټه زلزلہ چې رااله نو امام مقتدیانو له بلش په درس کول او امام ولوی چې الله رحم وکړي نو بټول د خارو د لاندې پرو او امام ولوی چې دا پر دې حق مونیوله نو کچره مړو دا و ممزان سره وړې نو تاسو له عام کچري مړو شو نو دا پر دې حق بزان سره وړې کدل ته پریزای دبای د خور د ابراهیم او خاور له وړي کدل ته پریزای ټول وای چې مونږ به وړو په دې ته خبره پاتې اے زموږ زړونه سخشي هپکی گئی به حضور مسیحی حافظ ابن قیم رحم الله او عالم تیر شوه دا غو به انتها کتابونه دي نو یو کتاب دی هغه کې هغه وای وای سمر عذابونه چې الله په بندگانو را لېږي د ټول نلوي سخ عذاب د زړه سخواله دی پیدا په خبره وایي څومره عذابونه چې الله راځي کې ټول کې لوی عذاب سره د زړه سخواله دا جهنم جوړ دی د پاره دی چې دا سخ زړونه به پیوې کوي دا سخ زړه چې موږ د خور برخه نه ورکو او سړی وي وړم به ځان سره پیدا په خبره وایي نو بعد پښتانه اوس د خور لور سره واده کړي لري کړي کوي وګوره د ذهن کې دا راوستي چې دا ولې زم میراث کې ورکړي ته غلام مړلی چې له میراث کې ورکړي خیال به کنا سبا کدغه خور درور نه برخه غواړي وای ته چې ودې دي نو پلار می در دا کالی او دا غړي مړې لري کړي دا ګوره په میراث کې نه دي پلار کې پجوندونو او مور پجوندونو بچو ته سور کې دا په میراث کې نه حسابي نو لور خور ته ببرخه ورکوي ورسره به واده کې کډې مډې چې سم وسی کوي وګوره دا د هغې د میراث ببرخه نه ده دا د هغې څه نه ده د میراث برخه نه ده نو په دې طریقې زما عزتمندو مصنوعي طریقې سره بیا چې واده کوي نو واده کې یو کوشش کوي دمر زنان خپلوانی که سکرو غواړي نو جایز دي خو دمر زنان رو غواړه چې ته غیبانه پرده کتل راتل کولې شي تاسو نه ته پوس په کوم راویر شي دار له وخی کتاب بلی دمر عمر کې د چاګیری سپین دی دور دي په جنج کې مچرته د زنانو پرده کتلې تاسو دا واه واړه لوی شوي چې په کیدارې سپین دی شوي پایجان کې مو چرته زنانو پرده کتلې دا څومره زنانې چې بي پردې فل دي زمواره غوښوک دي چې چا راځه پکړي پرده فرض ده او واده سنت ده په د پښتون کارم دایره چې یو سنت ژوند دی کای نو سل فرض به خراب وي دغه خبره واه دي چې یو سنت ژوند دی کای څه وکړي به څومره زنانه راول چې هغه پایجان کې پرده زمون یو مو سره یو ما نو جوان درس کې کېناستو ته بیا و مو باندې ډېرې ښې خبرې هغه بچته تجربه هغه می داخزي په شیطان ضرورې سبه تجربه او داخزي ټولې په شیطان سړي نو کله چې وادي کله را شیطان ولوي چې ګوره ټول عمر دې په ما باندې مشري کړې او ضرورت یې کړې اوس بدا دې کې چې د واده د اسوره دې به ما مګې نوې دا ور سره خبره او منی چې اوس چې ټول عمر ما په تامه شریک کړي دا یو میاشت د وادم یتا سره او منی نو دا پاره کې تاړی غګي دا نوې چې دا پردیش اړه قسم دې اوس موږ په لار راځو ما کتاب کته دا مرګري را سره زموږ حیادار او زنا نو نو جو پټي وي او تاړی غو د دې بځه موارا غسو کی چې چا سو کړي دی وجه د عمر زنانه راوالا چته سنبالول شي یاده زنانو په قانون او په ریواج کې پجن کې لږو پټشتو پړونه او برکه خلالو یا نمبر خبره را د کوشش دا کوي چې سنت طریقې سره موږ تاسو سوکو د خپل پیغمبر د سنت طریقې مطابق موږ تاسو وادو کو سنت طریقې مطابق موږ تاسو وادو کو بیا د شریعت حکم دار هې زموږ دا کم واده کړی نوجوانان دي د یو سر چې واده کوي د زړه سوام چې څوک واده کوي په کار کې یو ځانګړي معالم سرکېږي چې زه واده کوم زموږ د پیغمبر علیه السلام اخلاق د بیبیانو سره څنګه وو نو زموږ دا نوجوانان د امزول سره د واده طریقه زده کوي ناغه نه په لو اجره کې وایو کداوی اول شپې نه کمزورې شي ټول پر تر مرګ به کمزورې نو دې ذهني تور خپلې بیبي توالو ته تیار کړي ذہنی طور ایسا کڑے دے وئی چکا زورا ورنشم بیا بٹھولو برسے دادنا پو حید دا جہالت دلی نئی خبری دا اللہ حکم دے الہ العالمین وئی وعاشروہن بالمعروف دا خبلو بیانو سرد شریعت مطابق جون تیر وئی او زمونگو استاسو خوب پیغمبر وئی وَلَنْ يَدْرِبَ خِيَارُكُمْ تاسو کې زما غوړ او مدي وخل دي دي کلم تکاینا وای مینا په تمام عمر کې جناب نبی کریم علیہ السلام خپل بیبی والے ټکول نه لا نو کور کې ګوره خرش پښ کېږي نو باجی پښتون اجر کې جناب دي چې کور ته لاړ شم نو نقصان آلی ابای داستا اخلاق تی چیس اکسان آلی او دا سیدی کلو نیتا چلتا جابر ظالم ایسا اے نبی علیہ السلام تے اس کس راغل ہے نو اللہ حبیب معشومان خلول حسن حسین رضی اللہ عنہ میں خلول نا آکس و لویوی زمان خوی اولس بجیری ہوگی جتا خل کرے نو اللہ حبیب ورطدا سے اکتل ویستا دزرن چی اللہ رحم استن زبنی مالک خپل بچی خلول د خپل بی بی آر و سر خلول جوان تیرون تا ګورې د دې یوې سره زه یو لوی بزرګ عالم په دارالعلوم کراچۍ کې دفن دی ډاکټر عبدالحی صاحب رحمت الله تعالی علیه دومره لوی سره چې الله سره دومره تعلق دی چې اصطلاحي علم یې نه کړی خو د مولانا تقی صاحب غونکي خلک یې موري نه مولانا تقی صاحب رحمت الله علیه الله دې عمر کې برکات وي چې لیکلي وی مارا شکل قضاوت د ضیاء الحق په زور کې مرادزه رو تخفیدم ما وی زمه شیری نه اره پیدا خبره واه ډیر خلکو مجبور کړ و یا خیر چې په ایس طریقه د مشران نه نکې نخلا سیدم نما ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه نه یې جدي غواړي نه په زړه کې په خفه دې شي ضرورت هم دې اوس به یو داسې کس ته ملاو شي چې هغه تباہی کوي دا والا دې کې الله خیر وکړي نو ډاکټر صاحب داغه په حالاتو کې راغلي ایو ځلې وی چې زما د واده شپې ته کاله وشول سوشل خوی سخت وال سکے چه ده سخت خبری نو بتم داده دراولی دیتا وی اخلاق دیتا وی اللہ علیاء یعنی شپیت کالا و شل ده خز وال تا کول خو غط خبر اللہ چه ما ده دی بی سر سخت خبرم نلکڑی ده اللہ حبیب وی خیرکم خیرکم لی اهلی تاسو که غور آغا ده چه سوک ده خبری بی بی ده پارا غور ده زمون دی علماء لیکلی و یو سړی د خزی د بد اخلاقی نه تام کو نو په خوا خو د فریاد زی اوس په فریاد کم ځای کوي چرته د لخکاری اوس خو چې فریاد دی نه لاړې نور دې کوی او ټکای دا هغه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه تراب رہے نو په خوا خلقو کې ادب نا په بار ناسو چې امیر المؤمنین بروزی زبر ته خپل مشکلات ہے نو چې ویوري دل کور کې ور سره بيبي تیزه تیزه خبرې کوي عمر رضی الله عنه ختم کوي دا سره یو خيار دوی دی انسان ته وګوره پټوله دنیا حکومت کوي اج کافری نوم ووري نټول راځي قسم دی عمر رضی الله عنه زمونږ استاد او ټول امت ته پاره د فتنو دروازه وا چې هغه وفات شوه نو فتنی شروع شې بخاری شریف کی راغلی چې کله پچړو والے شو نو زیرگی کول فریاد کو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ورسره تاسو ناغز ذہن کې دار عالم جگنه دردونو نه بټ تنګی کله سړی وفات کیږي هم تنګی ناغو ول تسلی شو روکا نا ورته وې تسلی بشو روکا ز تاسو د پاره جار دا جڑا به تاسو د پاره علماء لیکلي موږ د پاره څنګه جوړل وای دل دا 100% د الله پیغمبر خبره اورې دې وا چې دې امت د پاره د فتنو نه بچاو او بند دروازه څوک دا عمر فاروق رضی الله عنه دا شخصیت چې لاړ دې نو موږ ته فتنه راغلي قسم د کافر هم وای دې مسلمانانو کې کچری د عمر غنتی او بل شخص هم تیر شوی په فخد زمکه به د کفر نام نشار شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ وی زمون دے دین دولو گو ندی دے تا یو اسلام وی دے دین نم دے عمر پہ گئی پہ خبر والی وی اندوانو جی کرے مگو استاسو ملک مزاد شو اندوانو مزاد شو نو اندوان راجم شل چی سنگ حکومت پکھو نو آخر کے مشورہ پہ دی جوڑا شو چی دے عمر رضی اللہ عنہ ہوت خلافت پکھو دا عمر عدل دشمنان پتی دا عمر عدل سلے ننم په یورپ او په برتانیا کې هغه قانون روان دی کوم چې امیر المؤمنین مسلمانانو ته جوړ کړی تاسو د یورپ ملکونو کې اورئ ماشوم چې پیدا شي نو تنخواه ولا مقرر شي دا د عمر رضی الله عنه تاریخ یو ځل څخه خلک راغلي مسافر مدینه منوره ته نو دا غي د سوکې د فار امیر المؤمنین ولاړ دی اے چې د کوم قوم څوک ادار خلیفہ نو امن وسکه درازه نو به شو کین کې را شمس کوا نو په دې قافله کې یو ماشوم جړل نو عمر رضی الله عنه چې سلام وګرځول او غمور ته دا بچي جاړي زماز نه نکلار کیږي دې در نو نه جاړي نو چې رب یامي ته تړو نو بیا ماشوم په جړا شپتیر شو ماشوم جړا بس نکا نامیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ورته وي ته ډېر بیکار مورې زدم په تکلیف کم او بچی دې ټول شپه کلار نو کوئی پی جنینه چې د امیر المؤمنین څوک ادارای له ولاړ دی ورته وی اصل وجه دا ده چې امیر المؤمنین بچول ترغه تنخواه نه مقرره چې مونږ د پیو نه بنکړی دي نو سمون به موسم بچی د پیو نه بندو دا دې جاړی زکا پس عمر رضی الله عنه فزړو گزارو کړو چراغه حدیث روایتو کې راغلي چې سبا موږ یې کولو نو داسې پجړیو کو چې چا تلاوت راوړې او چې موږ شو خلکو له وی کېلې اذان ته ډېر خیری لري وکي ابه واورې د چا بچې چې پیدا کیږي تنخواه به مقرر وي خو ګورې بچې به موسم د پیو نه باندې کوي د امیر المؤمنین سره بيبي سخت سخت خبرې کوي. ادا نوجوان نوري بس هم خيار او صادري په غوا چولو روان دي. دي کې عمر رضی الله عنه ذکر راو ته سيره القبائر کې امام زهبي دا واقعا ذکر کړی. د چوي کتل یو سړی د کوسي نه روان دی نوجوان راشه څنګه راغلی دی هغه ورته وی ته شانلو خو د بيبي د لاسه تم د ما ایتاله به شکایت کو نو چې تاسو راته ورته دي خبرې کوي نو ځوان ته څه وکړي نا ورته ورور ادا د ورځي ژوند دی دا بيبي مال بشيره اړي زما بچلو یي مال جامي وینځي مال روټي تیاری نو که یو خبره تیز او کله ساسمان رو ورځي نو په دې په خبره باندې که یو خبره تیز او کله ساسمان رو خپل ژوند د خپل بيبيانو سره تیرول دا زموږ استادو د خوب پیغمبر عليه السلام طریقه را خپل ژوند بل کوشش دا کوي ماشاءالله تاسو ورته په لغو رسمونو ریواجونه لې اکثر د موږ په لغو دا سړي چې ناوې کور تراوي نظر ولا داغه زنانه بچي لا سو کې ورګي چې داغه بچي پیدا شي کوئی جلدید زوی پیدا چې دا زوی الله ورکه کې دا ټوڼه به ورکه دې ورکول والا څوک دی بعد پی بعد علاقو کې په زر زر سوټي وته پی وای چې غوان امیر دې لري دا ګره بي دي نه څوک په اوربشي نو لږی کور کې دا غالب او دالی دې لري نه سنت طریقه صدا پکار دې چې خاون لاړ شي او په مصلي او درې دوه رکعات نفل وکړي ساده طریقو سره وادونه کوي کچال الله وس ورکړی ولیمم سنت طریقه دا وګوره ولیمه کې به یو خیال کوي کچا دا واده دا سه روټه کې چې غریب او طالب او مولا خبر نه او ټول معتبر خوري نو دا الله حبيب وي شر الطعام طعام الولیمه دا کار په خوراکونو کې خراب دی ولیمه نه مالدار ورته راغوري چرته چې وادي کې مدرسې لراش طالبانو نو عام تاسو به وروړي کنا نو طالب غریب او چې شونډې ناس ته او د کلی خلک وخی خوري دې ته ولي منوي دې ته شر او طعام وي هو تا یو مسله شته چې ململ خور کولې شی او کلیوالو له گزارې ولا ور کولې چې شریعت مسله کچا وردا چوکلو اعتراض مو کو نو دا حکم د شریعت ته یو سره ململ خور او ټای ور کوي ا دې کلیوالو له ساده ور کوي دا تفاوت په شریعت کې شتا دا تفاوت څه دی په شریعت کې شتا امو پر یو بل غلط رواج دی چې تاسو پلشتا او کلیشتا پیدا کول دا ټول نه ماناستی دا لیور نه دی دا د خزی پر دی دا لیور سره دا پر دی اتا دوی ټول الله حج دی او تاسو یې امین نو که تاسو حج لزئی او اندر د سره تلیش او تاسو سره مامی تلیش اچاشي در سره تلیش ولې دا پر دی نه کنا مون په یو غلط رواج چې تاسو په لشتاو کې نشتا ناوی چرایشی خاون لالی دلی نی ادا لیورون وردن نشی ازر زر پیجه سو روپی ورکی دی دی ناوی مخبوری دا گور شریعت کی بی حیائی دا دادا اللہ و رسول دا حکم مخالفت دی لیور سلی ایسو کوئی تا سو نوا یو خطا سو پختانوی کی بلانے پر دی نا پر دی مثال پتور اللہ دین کی کورت ددن نشتا سو مڑکوائی که نی مڑکوائی او چې الله رسول چاله پر یو کوشش داو کوي چې د کورونو کې شری پرده راشي سوش به زموږ د پښتنو د مشران یو مقصدی خبره وتا زه ټول له یادې ای چې بچا سره خپل ولی کولا وی خپل ولی کو خو غوړې د کور دن نه بهر خپل ولی به کو خو د کور نه بهر دن نه ودی ضرور ستار ور د قسم دې چې الله رسول وي داستا د خزي سره کې دستا ماماره او ستا خوره او رواره ده ایدی پلو گوره یو مینت تر لکم چه سبا رواره او خوره مرکه نو ننی کور لبا پریزه کنا زمون یوڑه کدردان سره او خوره او را دو خلق زمون گفتانوی خوره می بچه خوره ای ماما پدا سه شر مشر مولو جلالله پور که نازیو صوبه پری خود کرور پتیو دی دې کې تیارې بنگلې پرې خلانو چنت په پنجاب کې اوسې یو مرېدا د چې سبا خړې ورواره او تر او ما باو د تر زوی مړکه نن د الله حکم معنا د شریعت مطابق چې موږ او تاسو دا ټول کارونه وکړو الله دیو کې چې زموږ اره خبره دا د شریعت مطابق شي په دې طریقې سره ان شاء الله ودونه کوي د خپل علما او د دام غره یو مسله را چې دا علما د نکاحونو تړي د دې نکاح باندې کیسی ور کول څنګه دی بابا دا زموږ د ټولو کتابونو لیکلي چې عالم په خپل مختب نو که په نکاح چلته ان شاء الله که روپۍ لګې په واده نو که عالم سره یې سمادت وکړو دا خبره په شریعت کې ناروا نه ده یو ځل دا مې درته کوي چې یو ځای کې یو ملا راغلی چې په نکاح پیسې ناروا دي نو ما دې موږ سره درس کې پاتې وو ټیلیفون را لوکو په نکاح پیسو لمې ناروا وې دي که څه دلایل دي ما ورته تاو دې روا شي نه ناروا دي چې عثمان نه دلایل تپوس کې بېګي په خبره باندې نو دا پیسې چې عالم دین لور کې نو دا درست دي زموږ علماء دیوبند دي وی ملا غوښته شي دا مسلم په کې ذکر دا ویچانه وی غوړي کډور والا راو صحابه ورته کشوی والا راوستو په دې په خبره باندې خپل عالم ما سره قدرت او نصرت کوي پوه شوي په دې مسلو باندې او یو مسلم نه اهم فاتشوا وای مشرکان او سره نکام کوي سړو سره خذ سره دایلا خځې په نکام ورکوي نو الحمدلله دا وطن د مسلمانانو د خود شي چر تلار شم نو موږ دور د علماو نه لری شوی یو چې موږ شرک نه پیژنو اکی یو می سړي دی چې شرک سره وي قسم ته کوي د تاریخ اوس که تاسو لمزې تپوس نکو او کما وي چې شرک څه شي ته ویو راغلی شي حالان کې شرک سره مو دشمنی ده د شرک بالمقابل سر ماته خو شرک پی جنونا نو خو هم ده نه چې تعریف در نو کو بھائی خو بیا به در ناو رو د شرک دو تعریفونه کو او چې یو وا نو تاسو ټول نه بیا ورو بل بالا کو چې دا یو را لو وا ورو بھائی ها بھائی ماشاءالله یو ور زمون د لا اله الا الله معنا دادا چې دا الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته زمدا تبلیغ والرونه کله وی وی کلمې کې تمره فرایض دي نو باز خلکو جوړ سره نه لګي نه وی دا پکې کوم ځای نه فرض دي دا د کلمې الفاظ د ګل دروازه فرض دي کنه دي په دې خود مسلمان شه د دې کلمه معنا د ګل تا باندې فرض دي په دې خود مسلمان د دې د لام دې جوړ دروازه فرض دي دا بل تر رسول فرض دي دیو جن غره زمو علماء لیکلی ابدا علماء کیو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علیہ وای چال کی د کلمه توحید معنا په خپل جبه نور زیدا مسلمان لګو چال چې د کلمه د توحید معنا په خپل جبه نور زی رضا سنت ور لا اله الا الله د عبادت او د بندګۍ مستحق ایسو کریشت سوک دے صرف یو اللہ اے کدا اونا دا کدا گٹھا دا کدا اسمان دے کدا زبکھا دا کدا اللہ انبیاء علیہ السلام دی کمڑی دی او کجون دی دی کدا لوی مرتبو خاوندان دی واغی زمون دے عبادت مستحق دی دی عبادت مستحق سوک دے نو دا شرک یو تعریف دا دے آسان تعریف دے چه دا جملہ و عبادت و مستحق اللہ دے ما سیوا د الله نه بل چا له عبادت کول دي ته شرک وای یاد شو در لکه نه وای چاله یاد شو دا سجدت کوي بابا ماشاءالله ماشاءالله ګور بیا ای بیا در لکو کې دا سونه کته کوي ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت کول دا شرک دی اسان ده کنه خو عبادت سره وای دا ټول پیغمبران او عثماني کتابونه د عبادت ته وضاحت لپاره راغلي چې موږ په عبادت کوی د عبادت دا پښتانه ډېر خپل معنا کوي وای سمندر په کوزه کې بند کو لفظ عبادت سره لکه سمندر چې کوزه کې بند کې او دا دې ته جوامع الکلم وای الله حبیب وای اوتی تو جوامع الکلم ما تعالی دا سی کلمات را کړی چې دی مختصر خو مقصد پکې ټول پروت دی اے ځان لطفی کوي ګور مو او تاسو ما خام او الحمدلله الله دې توفیق را کې ماسختن بموایو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار دا مغه سمندر کې مخکوزه کې مسمندر بن کړی د دنیا او د آخرت چې څومره خیرونه او دعاګانې ټول په دې کې موجود دي. انس رضی اللہ عنہ ته سوغرا وی دعا را ته وغواړه ناغوی ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ناکس ورته وی نور امرانو وغواړه ناغولې ما خو د دنیا او د آخرت سپرې نه خو نور ته نسو وغواړه سشی خو کې پاتې نشو نور در نسو وغواړه دې ته جواب یې اول کلم وای دا عبادت هم د جواب یې اول کلم نه دی دا عبادت څه دی نلک دی عبادت تشریح در لګو تمشوی هو نه کنه ما خوتن موزسین جو غرو اخو کنه وا بابا او شکر واسه چې الله خپل کور ته موږ ته سره وبرلو دا تاسو د الله ملمانه نه چا ملمانه زموږ د دې پښتنو چې څوک ملمای دا غسمره قدر کوي تاسو د الله د کور کې د رحمان ملمانه یو ابي الحمدلله د دین په نسبت را جمع شي ګور عبادت یو جامع لفظ دی دا پتش دی بوس کې وګوره ګور مونږ دا سیاجه دی سرودری کو کنه دی له عبادت وای تر کو په شکل کې سر راټیټ کو دی ته عبادت وای بیا دا تنده په سجده و لګو دی ته عبادت وای نو ورپسې مولا سجد کړی دی دعا ته عبادت وای او الله دې مونږ ته ټول حج لګوسی نو دا الله د کور نه دی طواف له عبادت وای په صفا مروه کې دی منډو ته عبادت وای اول ته چې اجیان کوم قرباني کوي دې ته عبادت وایي دا چې د الله په نوم کوم نظر ایمانی دې ته عبادت وایي د دې جمله عبادتونو څوک مستحق دی اوس کچره دې په لګور رکوع بل چاته وشوا سجده بل چاته وشوا غیبانه دعا دې بل چانه وغوښتا نظر دې د بل چا په نوم ورکو طواف دې د بل چا د در ورنو نو دا خدا د هغه عبادت وایي پوشن په مقصد باندې کو په نشو بل دې راو بللو بل ته دې سجداو کا بل ته دې رکوع کا د بل په نوم دې نظر وبنخت ورکا نو دا نظر وبنخت عبادت ته دا به چا په نوم وي الله ا ثواب یې چې چاله بخیو به خدا مور بلا دې ډیر حقدار دي نو یو د شرک دا تاریخ ته ماشاءالله دا لکټول لسته شو بای ما سیوا د الله نا د بل شی عبادت کول دې تشرک وای دا به بچولم خې کور کې به مخې دې په خبره وره دا به بچول تم خې کور کې به مخې دویم د شرک تعریف دار چې د الله رب العزت صفاتونه دي د خدای تو هغه ته صفات د خدای تو وای د خدای تو صفاتونه د الله پورې خاص دي دا مخلوق کې نه راتلی شي نه ور سره خون کوي تاسو په پښتانه وای نه وای ځانې لوی کوي د چا صفات ته ولہ الکبریا او فی السماوات والارض د لوی خاون څوک دی دوی د بند سره خون نه کوي د الله د خدای تو صفاتونه دي دا چې د الله لور کل دي ته ایمان وای او کداغه صفاتونه دی بل چاله ورکل نو دی تشرک وای لکه څنګه صفات به مثال پتو اے هر ځای کې د ارچا فریاد او ریدو او رسوخ دی تاسو تجربه وکي کې اوس ډیله پینځه کسان کې نه اس لټول ور خبرې شروع کې اګه چا په انکو اردو او پښتو کې بلا شروع کې دې بده چا په وی پوي بندل چې دوه کسان خبرې شروع کې ناغه پینځه پوي الله ته ګوره دا ټول دنیا جاړي څوک په پټه او څوک په سرګردا څوک په پښتو کې څوک په عربی کې څوک په یو ژبه کې څوک په بل ژبه کې زمونږ ایمان دې چې د ټول فریاد اوري دا د الله صفت دی اوس بنده دا سړي شي کې رجال دار چاوري او کته وی چې غم د ار چاوري ګوره خفکه کې خو نه کړه موږ نه وخت نه پوي دی وځي نه باز اولیاء شهدا او ته را مدد شې چې سل کسان ونه را مدد شې دې دې چا وازه وي کدی د سل واره اوړي خدا د ار چا ورې دل چا صفت ته نو دا خدا د خدای صفت ته لا ورکو د الله صفت په بنده کې د شغات ده دا رنګ ګوره په دې عالم کې بس کیږي چې د الله خو خوش مسلم شریف حدیث ته سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ناس یو کس راغی وی ما شاء اللہ و شیط بخاری شریف الله حبيب ته هر هغه صبح کیږي چې الله خو خشي او استا خو خشي نور الله د حبيب رنگ مبارک تک سر شو ورته وي جعل تلي لله ندل زلي د الله سره شریکو ګرځول قل ما شاء الله وحده هو يا هغه صبح کیږي چې رچا خو خشي د الله د حبيب دا خو هنو چې ټول کافر ایمان راړي تاسو دا واه د خو هنو چې ابو طالب ایمان راړي اے قسم لیکن اٹول مسلمانان نن راجم چې خفقی وګنا خدا ابو طالب چې د غیرت کم کار کړي دا ټول بداغي زرم یې سي ته ورسي ټول دنیا تلک د دیوار پشان ولاړ پانی خړلی لګي تیرې کړي کافر ولې موږ به لاس کې راکې نا ورته وي څنګه پیغمبر لاسو کې درکم زما سینه لاسوري سوري شوي نه زما د خاندان د لاشونو ډيري نه خطري او پیغمبر در تلاسو کې در کوم الله حبيب ته وي وي والله لن يسل اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا هر وار د الله په ذات مې قسم چې څوک تکلیف نشي در رسوله تر سو چې قبر کې مال د خارو بالغ جوړني آغا ترد دنیا نبی ہدایت روان اور اللہ حبیب جاڑی جاڑی جاڑی اللہ وی انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا زما حبیب چا سر چڑی رمی ندی دلار ورطلش سمولے ہدایت والا سوک دے دا الله صفات الله لو ورقول دي ته ایمان او دل وای دا صفاتونه کوم چاله دا ګور په غیب او پویدن د چا صفات دي دا ګور اوس مونږ په له خبره مشهور او ما جمعه کې هم کجتا سو په لم دا او کنه را په ای پرانی خوب لیدلې زردل پر راځي اروجیو دي شیطان سو په لم دا کنه دا ګور د شریعت نه خلاف خبره را په دې په خبره وای د زلزلې دراتلو پته د غیب سره تعلق لري په غیب شو کوي اېدا او تاسو د اباځي خلک خبرونه مګول دا اوري روس کې زلزلہ راغلی و توجه مو کنه ور روس والا الله د پنی نوې ځای دای صدر راغې غزلزلې علاقه لکه کوم ژوندې خلک پاتې نو خلک ته ټول راجا پیر شو او هغه نه ګیله کوله وي تاسو له زلزلې خبر ته را کړی په دې په خبره الله په درو ستر ولوي ملاده خیالات دي نه کوي چې زلزلې په تپیول لري زلزلہ د غیب سره تعلق لري په غیب شو پوي دا خبره دا د شریعت حکم دی چې اخره زمانہ کې به زلزلې ډېری خدا چې سبب راځي هر وجینی سیدا خدزان خلق یو دین جوړې دي خبرو پسې ګورې لاړ نشي دا د غیب سره تعلق لري په غیب شو پوي اے تقریبا سکم دیر شیاطونه دي قران شریف کې چې الله حبیب رتب چې قیامت وکړي دا الله حبیب وی حاله پته نشه ما له قیامت پته نشه غیب دان شوق دې یو الله رب عزت دا سید الله چې نور کوم صفات دي اولاد شوق ورکړي زامن لونه شوق ورکړي دا حالات شوق بدلې شوق په خوشاله کړي شوق په خفه کړي دا مال درکول او غریبول شوق کړي دا ټول د الله صفات دي دا د الله رب العزت پر مختص دي الله زما او استاد ټول خوب ایمان نصیب کړي زمونږ د ایرور مونږ ټول راځه پکړي یو الله دې زمونږ د ټول دا راتل لو ویل او ورېدل د دای پته لګلې کوي واچي تاسو کوشش وکړئ چې خپل ودونه د شریعت مطابق کوي علما راولي او دې طریقې سره ګور دې په ډګر زمونږ او تاسو کامیابی د الله او د رسول په طریقو کې راځي ادا می چې دا ودونه ولیمم خدای خو څومره چې ساده نو خدای یا څومره چې ساده لري نوخه خبره ده صحابه کې باندې صحابه ودونه کړی نبی رسول سلام له پته نو یې چې دې ستړي شوې خو بس کو اوبای ا دې په نو غره ځنې وغزمو عوام سره واسطه ده شکر باسې چې الله پور کې راځي اګه دا ګټنې مدد تلاش نه وي نو څوک آسان باسمان له خطر لري تاسو کې تاسو نو خو یا به اجر کې تاسو په غیبت باندې کول او چغلي باندې کولا اګه تاسو نو څوک وایي چې ته په عمر کې او داسې و خولې شي چې غیبت دې نه کړي نو هغه د غزې دې چې دانن پکې داسې وي ها بھائی که چادر لوی دي عمر کې داسې وخت شته چې چا غیبت تی نه کړي چا په دې شوی دي نو ماشاءالله دغه وخت ته چې دلته ناز یې شکر وباسي چې الله کور کې ناز شو. صحابو کې دو صحابو و دونه کړي او نبی رسول سلام ته پته نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د صحابو عجیب شان رب کریم دې زموږ تاسو زړونو کې د صحابو محبت واچي. دا کوم مهاجر چې په مدینه لراغه نو دان سواری رور به بخاری شریف کې راغلی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چراغه نو دې د سعد بن ربیع رور کو قربان صحابه ګور تاریخ د چا وفا نه لري نا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته نبی رسول سلام زما رور جوړ کی زدر سره مالم نیمو او اهلم نیمو وې زمات وې بیبيانې دې کمې لدی خوخه د چ طلاق ورکم او عزت تیر شي په نکاح درکم تا دا وې دې په خبره وانه او ورته وې الله دې بارک الله فی مالک او اهلک الله دې په مال کې برکت واچو په خیر په اولاد کې مال د بازار لار او خیر وردا دې قربانو اثرات علماو لیکلي احد میدان کې صاد ابن ربی شهید شوه رضی الله عنه. نبی علیہ السلام یو صحابی ته وای خپلم په وینو کې لید پېت پروت دی الله حبیب او یا کسان شهیدان شي ا د زخمیانو په دښمن کې یو صحابی ته وای لار شته وګوره چې صاد ابن ربی بکر زی او کدی ونی ته نو زما سلام وکړه وردا هغه شخص دې راشه دا هغه کس په شهیدانو کې ګرځي بیا وای صاد ابن ربی کمزه پدا سی وخت کې د پیغمبر علی السلام په جمع وړاندو ایدلته هیلا صافه کې غړې تھا وای دا الله حبیب سلام کوي وای څنګه حال لې نا غصاوی وای قسم دې چې په ژوندون جنت پوي پاسو شو او اصحابې دوی ما سره غري سار نشي لاړ شا کپتا شو کې او سا غړې کې د صحاب کې او د نبی علی السلام وی اختل تکلیف ورسېدو صفا بس جواب کوي عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ما ته بازار لا را وخایا تجارت کړه وادي کړه د الله حبیبی پجامو رنگ وکړو وې دا سه وې ما واده کړه د انشوار دی او زنا له سروې څومره مہر دی ور کړه وې د کجوري د اډو کې عمر سرزر به په مہر کې ور کړه د الله حبیب وې او لمو ولو بشاته ولی مو کا اگر کسی په یو کټ باندې وي صحابي ولی مو کا او نبی علیہ السلام راجم کو نبی کریم علیہ السلام په خیبر کې دی او بی بی سره نکاح کړي حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر چې فتح شو نو حضرت صفیہ نبی علیہ السلام ته ملاو شو نو د خیبر او د مدینه په منځ کې او زید دا بی بی بیماری او پاکه شو د جکل پاکه شو نبی علیہ السلام ته بس وعده د پاره پیښ شو د الله حبیب درستغفار او وړو وی چا سره سی راړی د چا کجوري راړې چا و چ ټوکرا را دا د الله د حبيب د واده ولي موا تاسو د حضرت صفیه د واده ولي مسوا و چ ټوکرا او کجوري جابر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی د واده کړه خو نبی رسول سلام د پته نشته واده کړه خو نبی رسول سلام د پته نشته د الله حبيب نه یو سفر نه راغې قربان ما ته اجازه د کور ته ځو ما وعده کړی نا نبی رسول سلام ورته وی پیغلی سره کونډه سره وینې الله حبیب کونډه سره مې کړې وې دا ونی ورته پلار وصیت تر سره کړې د دواله صاحب دوهت په میدان کې چې کله ودونو دا بچې د شپې رو وختو ورته وی بچې د الله د حبیب د پیشنګوي مطابق کې دې شمال شهادت ملاو شي ادا پیشنگوی داسې و چې د احد نه مخکې خوب ولیدو د دې او خپل په بدر کې شهید شو او نا ورته وي ته مونږ ته را روان خبره ته مخال رسي د دې ورته وي چې شهید شوی نه مو په جنت فردوس کې د دې را نبی دې سلام ته وای وای مبشر ابن عبد المنذر بیگا ما خوب کې وکړه ته مال وای چې ته مونږ په راځو وای الله حبیب ورته شهادت درته ملاویږي جابر کلارا چې دا الله حبیب وي پکې شک پاتې رښو نه دی دوه هوت پشپمانه بچي کېنولو ورته وي بچي سبا د کافر او د نبی رسول الله په منځ کې جنگ دی استاد نه خوې دي نو که دوار او ژوند د آتش زنانه بکور کې سکه دا ورته شریعت مسله ده چې تشه زنانه بکور کې نفرې شي نو بچیا که چره تا لیگم نو دامیم سود نره خو تب پاتیشی او زب زب نو که زه شهید شم زما دو وصیتونه دی یو د دې نه خوین دو خیال بس خاطی بل په ما قرضه ده نو ګره دا بخلاصه و د جابر سے والله ان کو تاسو مدینه منوره له بوزي د جابر سے پکور کی جمعات جوړ دی او دو معجزې پکې سرګندې شي ک مدینه للاړ نو محله بنی حرام کې د جابر سے د پکور جمعات تلار شي دیکھ دا دو معجزې سرګندې شي دی وای نبی علیہ السلام دا واقع ختمو نو بیا بس کو ها جابر رضی اللہ عنہ وای چې نبی علیہ السلام پریشان او کتماته وی جابرونی پریشان ما وی قربان والد سے میں شہید شو قرض پاتې شوی امانی بال بچی نه ما خوش غمونه نو کتی ټول را باندې انبار شو بل الله حبیب ورته وای تعالی خبر نظر کو چې ربی کریم تروسه چې چا سره ملاقات کړي نو دا الله او دا په منځ کې به پردا و وانه کلم اباک کفاح استاد والد سره الله ملاقات کو خدا الله او استاد والد په منځ کې پردا نوا ورته وی غواړ چې سوالوي الله سبحانه سچې په وخته لږه خبر ورسې وی نه سبا غواړ وی الله بس پاسه چې وخته لږه لږه ورسې چې پوه شو چې الله رب العزت خو می ترغی پریزینه چې سوال به نه کړي وی الله غبدن چې می زری زری شوه دا روح پکې بیا او چوا چې بیا ستانه راکې شهید شمه خپل حاصل کړ بیا نبی دے سلام ته قرضه لګي وی حضرت درزم اته کجوری جدا جدا کا کجورو قسم نه زمون کتابونو لیکلي په مدینه منوره کې چې کومه کجوری کې اصل قسم نه دي اته کجورو ټول اقسام درې سو دي مدینه نه چلار شي نو د کجورو بازار لمزه چې پکې وګورئ چې سل قسمه کجوری په مدینه منوره کې کې وره یو کجورو مدینه کې کی او کلاړه نظام سره عجوه د مدینه راړای هلته چې وین ولې مال د مدینه عجوه راکا عجوه ګره د نورو ځایونو وی نو حدیث کې راغلی چا چې ساری وکړي د عجویو خړي دغه زهر به اثر نه کوي زهر به څه نه کوي اثر به نه کوي او څوک چې د زړه بیمار وي نبی رسول الله ابو داود شریف حدیث مشکات کې راغلی یو بیمار باندې داس کې خو استا خو د زړه بیماری را لاړ شاغ خپلانی حکیم له وایا چې عجوه کجوري در له سره د اډو ټوټه کوي نو د چا چې د زړه بیماری او د عجوه کجوري په دغه به تروبا سي نه وانګوره بغیر د حکیم د لنګرای نټکیږي نګران شعر نو دا چې خوټه ده نو بیا هغه بو کې د شربت په جهاز کده دا رګونه بالکل کولا وای چې کوم رګونه پر نو د مدینی سل قسمه کجورا ویدا کجوري جدا جدا کېدا جابر سے وای وای ما وی چې دما د پلار کرس خلاص شي ګما او زما خیر دې یو کجورا پاتې نشو خیر دې الله حبیب دې کجورو نګیر شافیر او ګرځو اپ مبارک الله ستللی شو پول قرضداري ختم شول او حضرت جابر سے کوئی قسم دے تا بنوی چیو کجورا کمش دا اللہ دے حبیب معجزہ وا دے جابر سے پکور کی سرگر ابل معجزہ دا وا چې کله غزوه احزاب کې دو غزوه خندق چې ورته وای د دې بیبی تا وای اگر کوند بیبی کړي دا الله دغه پلار وصیت پورا کول دي ته الله حبیب وته پیغل دی ولې نو کوله وی قربان نه هیندې مینه ماشومانه کده دای اون دي ماشومه ول روز ته خدا په ټوله نی ولې کړي وی کې په خطر باندې ما وراشه سر دی وخري دا چې عمر خړلې زنانه راول چې دا نه سنبال کی دی ته وی پلار وصیت تر سره کول نو بیبی تا وای وی د الله د حبیب دم راوګه د چنور ورته کته نشم کور کې سشت کنا ځکه جنگ احزاب کې نبی رسول سلام دوه کانی د خېټي سره تړلې سورہ صحابه ورته قربان مو خوب یو کانی مترلې ورته کمی سجت دوه کانی تړلې داغه ورته وی دا دړی تقریبا سکم دړی وربشی دی او وړو کې غوندي د بیزه بچې نو دا غزر زر زبا کو اتدا در در میشن کا آور توی چرا رخصتی دوی گره او من شرمه یو سو کسان راوالا نو نبی علیہ السلام ترو من جوی قربان ماس دا دعوت کڑے تاسو یو دودری مرگری زان سر راوان کئی رش جد اللہ حبیب وی اے خندق والو جابر دعوت کڑے ٹھول را جائے وی گئی پا خبر آوان ٹھول خلق را روان شو د کور تلاړو بيبي ته وای چې دغه شان چللې ناغي ورتاول خبرې وکي به ورته د الله حبيب لدی ویل یو یو زبست الله او د الله رسول کوي د الله حبيب ورته کټوي دان غری نه لدی نه کوي او روټای د تنور نه رو نه باسي د الله حبيب راغ لاړ مبارکي پکټوي کی توکي اپ خپل لاس وی چوری کولا او خلق راتل پسونو خلقو خوړه او حضرت جابر صاحب وای وای قسم دې زمون شکور لا د روټو نه ډکو اتا بنوي چې یو سم سي شوروا د کټوي نه کپشوي دا معجزات صحابه او پسترغو قتل او پسترغو په لیدو ایمان جوړه دو الله رب العزت موږ او تاسو د مند صحیح توبې توفیق راکړي ور ماشاء الله تاسو دې علاقه له اسمو خوشحالي دو پکې دا مدرسې جوړې شوې بچي مو ملم نوي ستا سټو کوشش وکړي چې مدرسو له بچي وباسي وګوره دا تبلیغ والا ماشاء الله ګرځي نو دا الحمدلله ور موږ او تاسو نه دا مشران او نم مخکړه دعوت شروع شوه تاس دنیاوی خبره نه دا اصل الیش نه ری سغواڑی نا خو خپل بستر دا خپل خوراک دے او ال خپل دینز د کول وره خپکی گئی ما قسم دے ک مونته کوي مرازی سما د بو سبق ور راضی نه اگر بو جمعه کې نه دغه ما د بچی نه ناسم دے نو ما ولې به مونږ چې کوم ځای کې ورو ان کې مشر سره ډېر معتبر سره او موټر کې بغیر زید جنازو مال وی مال د دې علاقې جنازې یو په پالي د کلی څخه د علاقو جنازې وی جنازه نه راځي نو زما دې بچی له پټ مونږ یو مشر ولې وی ما جنازه نه راځي نو ګوره راځي ټول لنا خدا بس د کول غواړي جنازه نه راځي موږ نه راځي چې مشکل د موږ سبق ترجمه سره شپته کالمو موضوع کو په پته پوي نو شو د دې تبلیغ کې موږ د شي ماشا الله په دې کې یو درد پیدا شي لکه نو بیا شراشي علما او سره زده کوي کوشش دا کوي ماشا الله چې د عالمان تر نه یو یو آیات درس کوي او یو یو حدیث تر کوي دا ورته موږ چې کوم عالم فارغ شو ا دې خپل مقتدیان ته یو یا درس نه کوي او یو حدیث روزانه کوي دا الله په نش پټولو کې غټ بجره پي گئی خبره والے چې دوه خواريو کو شاله نه یو کو آیات خې نو ورته حدیث خې نو دې سره تعلق ساتي بل الله بندگانو ته یو با سه خبره سر لراغلي نبی رسول الله فرمایي چې اخر زمانه شي نو فتنه وړې ریشي زلزلې وړې ریشي موږ چې سوچ کوو د احادیث او د قران پرانا کې په دا غټي غټي او سو خبرې پاتې دي نور ورې صفاتې نه قلای امام مهدی رحمت الله علیه سرګن نه ده دجال سرګن شوی لري عیسی علیه السلام نه ده را خوشوي نور کم شی او چې احادیثو کې راغلو او موږ په دې سترګو نه کتو اگر زموږ بخاری شریف بنات ته خولو نو ایله مې موږ دا نه پیژندل چې یو مصبع څه ته وایي خو دې حالات را لوګه چې یو مصبع دې ته وایي نبی رسول الله بخاری شریف حدیث ته یو ګډبګ نه سرونه نو یو شرم خراغه د ګډو نه ګډو تختو نو نا ګډبور پس منډي وادیش پون کی ګډې ته خلاص کا نا غ شرم خو ور سره خبرې شروع کی وینن خو دې مال خلاص کا خو دې یو مصبع پرز ویرا نه سو خلاصای چې بل څوک به معنی بغیر سرون کې نه په بعض علاقو مسلمانانو داسې حالات رااله چې په غستلو جامو کې اوس غلېدل صندوقونه او سامانونه ډک پاتې شول کندکونه پاتې شول ناغس درندگانو حیواني درندگانو خوړل داسې انساني درندگانو خوړل ټول کنده ګنار صحت یوم سبع مون پستر ګو کتو حدیثو کې مګوی مون په ویچ یوم سبع دا څنګه چې شر مخ بغډه سره یو هغه به سره را سره بسر نو ګره حالات خطرناک دي تو به وبا سي خپل حایق اخر زما درس کې عمر دې ته پوزو کو میدا زلزلې دمر رازي چرته یو کس خونې شي چې زلزلو سره پکې تبدیلی راغلي تاسو دوا ما خوایې ته تاسو ګورئ غوتا د ناسې دا زلزلې روز روزانه را دي چې ته یو کس کې تبدیلی راغلي دا ګور زموږ ژوند داسې سخت شي کوي په خبره راځي زلزلې هر شپه راځي خو نه زموږ صورت سم شو نه مو سیرت سم شو نه مو ظاهر سم شو نه مو باطن سم شو نه مو پرده حق پرې خو الله یې زموږ استاد په حال باندې ورحمي دی ګوره دا فاران روسی مسله وای خو زه به د خپل تقریر په اختتام کې در ته دعا وکم فهم یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان یا رب کریم زمونگا ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کې یا رب کریم مونږ ټول داسې بندگان جوړ کې چې تورته بندگان وې الله مونږ د خپل حبيب داسې امتیان جوړ کې چې ستا حبيب ورته امتیان وې الله مونږ تا زمونږ والدين او تا استادان او تا زمونږ ټول مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې رب کریم په تمام دنیا کې چې امت مسلمه د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لري الله تعالی ټول امت نه دا پریشانی او مصیبتونه لري کې پروردگار عالم زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې خصوصا په حرمین او شریفینو کې امن او امان راوړي رب کریم چې زمونږ سمرا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي تورت شفای کامل عاجل ور نصیب کی یا اللہ سوک قرضداری دے قرض نے اخلاص کی اللہ سوک بھی گناہ بندیوان دی دے بند را اخلاص کی اللہ جے چا بچی نشتن ایک عمل صالح بچی ور کے او جے چا بچی وی اللہ دے والدین دستور ہو اخوال جوڑ کے اللہ زم دے ضرور دا وعدہ او خادی دای د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي الله د دواړو جهان خوشحالي دوی ته او ټول ترانه سکي باز مرګرو دعا د پاره ویلی یا الله دې ټول حاضرینو جولای او لاسونه تعالی غړولي پروردگار عالم د دوی او زمون چې څومره دینی او دنیوي حاجتونه دي یا الله دې د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله د دوی او زمون چې څومره پریشانای دي دا ختم کړي الله لکم زین را مسلمانان راغلي علماء او طلباء راغلی عوام راغلی یو یو قدم په تد د لیکي شو اچي یا رب کریم زموږ دا ناس ته زموږ د ټولو د مغفرت ذریعہ وګرځي پروردگار عالم باندې مسلمانانو دعا د پاره وی دي سه پریشانای دي الله دا ټول ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار